بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اس کے نیچے عنوان لکھا ہوا ہے تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، یعنی اس شرک پر مصر ہونے کی وجہ سے فساد ظاہر ہوتے ہیں، شرک کے اوپر بندہ اڑ جائے فساد ظاہر ہوتے ہیں، ظاہر ہو گیا فساد. فساد کے اوپر لکھا ہے قحط و طوفان، قحط پڑ گیا، طوفان آ گیا، زلزلے آ گئے، خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر. خشکی اور سمندر سے مراد یعنی تمام دنیا میں جو مصائب آ رہے ہیں، خرابیاں آ رہی ہیں. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، بوجہ اس شرک کے، ماں پر لکھا ہوا ہے، جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے. مدارک والے نے منع کیا بے سبب معاصیہم و شرکہم، بے سبب معاصیہم و شرکہم، ان کے گناہوں اور شرک کے سبب تمام دنیا کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. حکمت ظہور، فساد ظاہر کیوں ہوتا ہے؟ لیذیقہم، تاکہ چکھائے اللہ ان کو، بعض الذی عملوا، کچھ حساب وہ جو انہوں نے عمل کیے، یعنی کچھ حصہ اللہ عذاب کا چکھائے. لعلہم یرجعون، حکمت اضاقہ، کیوں اللہ یہ چکھاتا ہے؟ طوفان، قحط، وبائیں، مصیبتیں، یرجعون، شاید وہ واپس آ جائیں. کس سے؟ من الشرک، شرک سے. سورۃ الاعراف دیکھیے، آٹھواں پارا، بلکہ نواں پارا، یہ صفحہ 240، صفحہ 240، دوسری سطر. وما ارسلنا فی قرية من نبی، التفات بسوئے اہل مکہ والوں کی طرف توجہ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کے اندر کوئی نبی، الا خزنا، مگر پکڑا ہم نے بستی والوں کو. نیچے لکھا ہے تنبیہ کی غرض سے، بالباسا، پکڑنے کا پہلا طریقہ محتاجی کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ، وزرا، کیوں؟ لعلہم یزرعون، حکمت اخذ، کیوں پکڑا؟ شاید کہ وہ گڑ گڑائیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر تبدیل کر دیا ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو، حتی افاؤ، بدحالی ختم، خوشحالی آ گئی، یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، مال، اولاد، صحت، غنا، مالداری میں زیادہ ہو گئے. وقالو، کہنے لگے، قد مس آبان سرا، تاکیب پہنچی تھی ہمارے باپ دادا کو، کبھی بیماری، تکلیف، وسطرا، کبھی خوشی، یہ خوشی غمی آتی جاتی رہتی ہے. فاخسناہم بختتن، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وہم لا یشعرون، ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. آ جاؤ جی، قل سیروا فی الارض، تخویف دنیاوی، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، اگر مشرکین کو اس کے ماننے میں تردد ہو، اگر کوئی شک ہے، پتہ نہیں اللہ پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا، میرے محبوب فرما دیجئے چلو پھرو زمین کے اندر، فانظروا غرض سیر، غرض سیر، پس دیکھو کیسے ہوا کہ بانجام ان لوگوں کا، من قبل، جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اللہ غلطی کیا تھی، کان اکثرهم مشرکین، اکثر ان کے شرک کرنے والے تھے، اکثر مشرک. 22 پارا سورۃ سبا، عوام کو یہ فرق سنانا ہے آپ نے، یہ سورۃ سبا اور آیت نمبر 13. اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، صفحہ بتاؤ جی 627 شکرا عمل کیا کرو داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں کون سے اعمال جن سے میں اللہ کا شکر ظاہر ہوں فرمایا وقلیل من عبادی الشکور بہت تھوڑے ہیں بہت والا معنی نہیں بولا احباب نے بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے اب خلاصہ کیا نکلا شرک کرنے والے زیادہ شکر کرنے والے تھوڑے حروف وہی ہیں احباب شین کاف را شکر شین را کاف شرک تھوڑی سی حرفوں کی تبدیلی ہے آگے پیچھے عوام کو کیا سنانا ہے آپ نے شرک کرنے والے زیادہ شکر کرنے والے بہت تھوڑے 13 سورۃ یوسف آیت نمبر 106 فرمایا وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون 375 صفحہ 375 درمیان میں آیت نمبر 106 وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے اللہ کے ساتھ مگر درحالے کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں اکثر لوگ شرک کرنے والے اور بہت کم شکر کرنے والے کسر سارا لکڑی والا سٹون کتنا بڑا فاقیم وجہ للدین القیم یاد ہے پہلے حکیم کا برائے تاکید ذرا پیچھے مہربانی کرو آیت نمبر 30 مولانا قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس سے ہم بیٹھیں گے تو ہمارا یہ بیٹھنا بٹھانا بھی ثواب بن جائے گا حدیث پاک میں ہے قرآن پاک کا ایک مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت نوافل سے زیادہ ثواب ہے تو یہ نیت ثواب والی رکھنی ہے یہ آیت نمبر 30 فاقم وجہ کا لدین حنیفہ اصول فوز اول سیدھا رکھ میرے محبوب اپنے چہرے کو دین توحید کے لیے حنیفہ یکسو ہونے والا ہمارے حضرت منع کرتے تھے استاد حنیفہ تمام سے توڑنے والا ایک اللہ سے جوڑنے والا حنیفہ اسی کو پھر دوہرایا سیدھا رکھ میرے محبوب اوپر پیارا جملہ لکھا ہوا ہے جب شرک ایسا موجب وبال ہے اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں تو سیدھے رکھو میرے محبوب اپنے چہرے کو دین کے لیے کون سا دین جو مضبوط ہے کل میں نے حوالے اکٹھے کرائے تھے من قبل تقویم عمروی اس سے پہلے کیا یوم وہ دن لا مرد لہ نہیں ہوگا کوئی واپس ہونا اس کے لیے من اللہ علماء یہ متعلق ہے یقیا کے کیا مطلب آئے گا وہ کس کی طرف سے آئے گا من اللہ اللہ کی طرف سے آئے گا یوم یصدعون اس روز جدا جدا ہوں گے لوگ یصدعون جدا ہو جائیں گے باعتبار جزا کے سبحان اللہ سورۃ یاسین لوگ جدا ہوں گے وَمْ تَعَذُ الْيَوْمَ عَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آیت نمبر 69 تو ساتھی پہلے کھولنا صفحہ مہربانی کر کے بتا دیا کریں میرے پاس صفحے کا فرق ہے 646 وَمْ تَعَذُ الْيَوْمَ عَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرمو مومنوں سے الگ ہو جاؤ سورۃ زمر 24 آخری رکھو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا سبحان اللہ صفا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا چلایا جائے گا ہانکا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف زمرا گروہ بنا بنا کر یہ الگ اور اس کے نیچے دیکھنا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. سبحان اللہ, چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے, کس طرف چلایا جائے گا, إِلَى الْجَنَّةِ, جنت کی طرف, زُمَرًا, گروہ بنا بنا کر. آ جاؤ جی, عرض کر رہا تھا یہ صدعوں جدا جدا ہونا ہے ہر ایک کو جزا سزا کے لحاظ سے. اب من کا فرق آ رہی ہے کفر اور بہیں طور, جدا کیسے ہوں گے بہیں طور, تخویب جس بندے نے کفر کیا, فعلی ہے کفر اور پس اسی کے اوپر وبال ہوگا اس کے کفر کا. ومن من صالحا, جو بندہ عمل کرتا رہا نیک, فال انفسہم, پس اپنی جانوں کے فائدے کے لیے, یمہدون, سمان کر رہے ہیں, عمل صالح جو بھی کرتا رہا اپنے لیے سمان تیار کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا, سبحان اللہ, لیجزی الذین آمنوا, علماء بڑی کتابوں والے, لیجزیا علت برائے ما قبل, علت برائے ما قبل, نیک عمال کیوں کر رہے ہیں, من عمل صالحا, نیک عمال کیوں کر رہے ہیں, لیجزیا الذین آمنوا, جس کا حاصل یہ ہے تاکہ بدلہ دے اللہ مومنوں کو, اور جو عمل کرتے رہے نیک, بدلہ کیسے دے, من فضل ہی, من فضل ہی, اور نیچے لکھا ہوا ہے اور کافر اس فضل سے محروم رہے گا. اب پنجابی سمجھنے والے آباد, حضرت سلطان باو فرما گئے, عدل کرے تھے تھر تھر کم من, اچیاں شان والے ہوں, فضل کرے تھے بخشے جامن, میں مرگے منہ کالے ہوں, کام بنتا اللہ کے فضل سے ہے. انہو لا یحب الکافرین, علت وجہ, یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو. پیچھے جملہ لکھوایا, کافر فضل سے محروم رہے گا کیونکہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح, سبحان اللہ, یہ دسویں عقلی دلیل آ گئی, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کیا, کہ بھیجتا ہے ہمیں مبشرات, خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں بارش کی, لکھا ہوا ہے مبشرات, بارش کی خوشخبری دینے والی, ٹھنڈی میٹھی ہوا چلتی ہے, امید لگ جاتی ہے کہ رحمت کی بارش ہونے والی ہے. نمبر دوم فائدہ, والی یوسی کا کم رحمت ہی, دوسرا فائدہ, تاکہ چکھائے تم کو اللہ بعد از بارش, بارش ہونے کے بعد کیا, میر رحمت ہی, اپنی رحمت میں سے, نیچے کے منافع بارش کے, بارش ہونے کے بعد اللہ فائدے چکھائے. اور نمبر تین والی تجری الفلک بامرہ, تیسرا فائدہ, اللہ بارشیں برساتا ہے تاکہ چلتی رہیں کشتیاں, بامرہ حضرت علی کے حکم سے, بارش کس کے حکم سے, ہائے سے دیکھو تو صحیح کتنے صاف لفظ ہیں, والی تجری الفلک بامرہ, سمندروں میں پانی آئے, دریاؤں میں بارش نہ ہو تو دریا خشک ہیں. سبحان اللہ, بارش آتی ہے, پہاڑوں سے پانی بہ بہ کے آ رہا ہے, اور کشتیاں چل رہی ہیں, سمندروں میں پانی زیادہ ہو گیا, تاکہ چلتی رہیں کشتیاں, بے امر ہی, اللہ کے حکم سے. سورۃ لقمان, جلدی کیجیے, آباد, آیت نمبر 31, الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ, سننے والے صفحہ بیٹا جلدی بتائیے, 606, کیا تو نے غور نہیں کیا, مخاطب اور سننے والے, تو نے غور نہیں کیا, یقیناً کشتیاں تجری فی البحر, چل رہی ہیں سمندر کے اندر, بنعمت اللہ, کس کی مہربانی سے, آ جاؤ جی, یہ ہے تائیدات تلاش کرنے کا طریقہ. ہمارے شیخ التفسیر حضرت مولانا قاری محمد اشرف سے فرماتے ہیں سیدھا مجدو جو حافظ ہے وہ تو آدھار میں ہوتا ہے، لیکن اب ہماری قسمت میری قسمت ہمارے حصے میں رمضان ہی حافظ آئے ہیں۔ والی تجری الفلک بے امرہ والی تبتغوا من فضلہ، چوتھا پیدا تاکہ تم تلاش کرو اللہ کریم کے فضل کو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم حق مانو اللہ کا۔ شاہ صاحب نے مانا کیا حق مانو اللہ کا، سبحان اللہ، شاہ صاحب نے مانا کیا پرانی اردو، کیوں اللہ کریم یہ انعام احسان کرتا ہے، اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم حق مانو اللہ کا، سبحان اللہ، تشکرون، سبحان اللہ۔ مانا کیا علماء نے توحیدون، تاکہ تم موحد بن جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ، بشارت للمؤمنین والتخفیف تخفیف للمشرکین، چھوٹا چھوٹا مہربانی کرنا، بشارت کے ساتھ بھی دنیا بھی لکھنا ہے، تخفیف کے ساتھ بھی دنیا بھی لکھنا ہے۔ مومنوں کے لیے دنیا کی بشارت، مشرکوں کے لیے دنیا کا ڈراوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تاکید بھیجے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول اپنی قوم کی طرف، فجاؤہم، پس لے آئے ان کے پاس واضح دلائل، سو بعض ایمان لائے بعض نہ لائے، فان تقبنا من الذین اجرموا، پس بدلا لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا، اور مومنوں کو بچا لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کیوں مومنوں کو بچایا؟ اس لیے کہ ذمے ہے ہمارے، حقًّا ذمے ہے ہمارے، نصر المؤمنین، مدد کرنا مومنوں کی۔ مومنین کے نیچے لکھو مولانا مجاہدین، کون سے مومن؟ وہ جہاد کا ذکر سورت کے شروع میں چلا ہے، رومی غالب آئیں گے، پھر فرمایا اس روز مسلمان بھی غالب آئیں گے۔ کانا حقنا لینا، ہے ذمے ہمارے مدد کرنا، المومنین، بڑا قیمتی لفظ لکھا ہوا ہے لیکن ذوق چاہیے، حقنا لینا کے نیچے تفضلن، یہ میں اللہ کا فضل ہے کہ میں نے تمہاری مدد اپنے ذمے لے لی ہے، بڑے حش ہے، یہ ہمارا فضل ہے کہ میں اللہ نے مومنوں کی مدد اپنے ذمے لے لی ہے، ورنہ میں اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا۔ تفضلا نصر المومنین، سبحان اللہ، اس کے نیچے بھی علماء کرام کے لفظ کر رہا ہوں، نصرت والے فتح، نصرت والے وعدے کا اعادہ، وعدہ نصرت کا اعادہ، جو نصرت کا وعدہ پہلے کیا تھا اس کو اللہ نے دوبارہ دہرایا۔ دیکھو سورۃ روم کی ابتدا نا اسی وعدے کو دوبارہ دہرایا، صفحہ 593، ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہ زبردست ہے رحم کرنے والے، وعد اللہ، وعدہم اللہ وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں کو فتح دے گا، لا یخلف اللہ وعدہم، اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، مومنوں کی مدد کرے گا، اسی وعدہ نصرت کو دہرایا، یادہ کیا، یادے کمانا ہوتے دوبارہ دہرانا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، سبحان اللہ، ایک اور مانا کرتا ہوں مولانا، اگر ذہن حاضر کرو بڑی کتابوں والے علماء کے لیے، وَکَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، بڑے حج سے سادے لے کے مدد کرنا مومنا دی، سادے لے کے، حق کا کیا معنی کیا، لائق، ہمارے لائق ہے مدد کرنا مومنا کی، پنجابی میں غور کرو تو معنی کرو، عثمان، باقی علماء پنجاب والے غور کرو تو معنی کرو، انعام دیکھنا، مولوی جب کا بیٹھے ہیں معنی سننا، ذوق بیدار ہوگا، حاجی دلدار صاحب تو ان کو معنی سمجھ آئے گا، کانا حقن علینا نصر المومنین، بڑے حج صاحب، مومنا دی مدد کرنا حق بندہ ہی سادہ ہے، مومنہ دی مدد کرنا اکھ بندا ہی ساڈا ہے. دوسرا پارا کھولو تو میں دلیل دکھاؤں. وَبُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ جی 63 صفحہ صفحہ 63 پہلی سطر. وَبُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ جس عورت کو رجی طلاق ملی ہوئی ہے, ایک مل گئی یا دو مل گئی, ان کے خامد احق کو بے رد ہننا لائق ہیں ان کو لوٹانے کے. فی ذالک اس عدت کے دوران لائق ہیں, ایک طلاق دی ہے وہی خامد اس کو لوٹا لے, دو دی ہوئی ہیں وہی خامد اس کو لوٹا لے, یہی خامد لائق ہے. اور دوجے والے پاس سے نفی ہے, اسے پہلے نالی کی گل بات بلا کرا دیو. آ جاؤ احق مانا لائق. اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. سبحان اللہ, اور اکلی دلیل آ گئی ہے. اللہ ہی اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں. سبحان اللہ, نہ تمہارے خیالی معبود, تمہارے خیالی معبود نہ اوپر لکھا ہوا ہے. اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہمیں, فتوسی و صحابہ پس اٹھاتی ہیں بادلوں کو, بھائی اب سو تو پھر سما پس پھیلا دیتے اللہ ان بادلوں کو آسمان میں, کیفا یشا جیسے چاہتا ہے. سبحان اللہ, بھائی اجنوں کے صفا اور کر دیتے اللہ ان بادلوں کو تہبت ہے, فاطر الارض کا یخرج من خلالہ پس تو دیکھتا ہے بارش کو نکلتی ہے ان کے درمیان سے. سبحان اللہ, اللہ اللہ. مولانا خیال کرنا, حاشیہ لکھا ہوگا آپ کے پاس, بالک درسل نام ان قبل کا رسول, پہلے رسولوں کے بھیجنے کا ذکر, پھر بارش کے بھیجنے کا ذکر. لفظ تو سمجھو میرے احباب, بڑے حسب الفاظ میرے قابل ہو رہے. والقد ارسلنا من قبلک رسلا, پہلے رسولوں کے بھیجنے کا ذکر. اب دہراؤ تو مجھے خوشی ہو, آپ کے لیے میں دعا پھر کروں. پہلے رسولوں کے بھیجنے کا ذکر, اب بارش کے بھیجنے کا ذکر. مولانا خیال اس میں جملہ کیا ہے؟ معاشی زندگی کے لیے جملہ ہے, کیا جملہ ہے میرا عاشق؟ یہ کھانا پینا آنا جانا, یہ تجارت کاروبار, یہ ہماری زمینیں فصلیں, معاشی زندگی کے لیے بارش کا آنا رحمت ہے, روحانی زندگی کے لیے رسول کا آنا رحمت ہے. دونوں کو اکٹھا ذکر کیا. مولانا ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں, خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے. کوئی کہے میں محنت نہ کروں اور مجھے قرآن آ جائے, ایسے نہیں قرآن آ جائے. شیخ سعدی نے تو پہلے کہا تھا, پین اچو شمع بائل گدا, شمع کی طرح پگھلنا پڑتا ہے. فائدہ صاحب میں جس وقت پہنچاتا ہے اللہ کریم وہ بارش, بہی بہی وہ بارش اللہ پہنچاتا ہے, میں شاہ جس کو چاہتے اپنے بندوں میں سے, سب شرون تو فوراً وہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں, پہلے مایوس ہوتے ہیں. وہ ان قانون ان مخففہ من المسکلا, یقیناً تھے وہ من قبل اس سے پہلے, یوں نزل علیہم کہ بارش ان کے اوپر اتاری جاتی, بارش کے اتارے جانے سے پہلے, من قبل ہی, من قبل حاضر وقت, وقت لکھا ہوا ہے نا, خیال کرو مولانا مانے پر, من قبل حاضر وقت, من قبل حاضر وقت. آس مولانا حسین علی رحمہ اللہ, سبحان اللہ, اللہ کی رحمت مولانا, کیا خوبصورت مانا کیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ, یقیناً تھے وہ انسان وہ لوگ اس سے پہلے کہ اتاری جاتی ان کے اوپر بارش, من قبل ہی اس وقت سے پہلے, بارش والے دنوں سے پہلے, ان دنوں میں بارش ہونے سے پہلے وہ کیا تھے, لمبلسین, البتہ آس توڑنے والے تھے, ان دنوں میں بارش ہونے سے پہلے پہلے اس وقت یعنی ان دنوں میں بارش ہونے سے پہلے پہلے لمبلسین آس توڑنے والے تھے، پتہ نہیں کیا بنے گا، جانور مر رہے ہیں، زمین ویران ہے، سارے سال کا خرچہ کیسے پورا ہوگا، مایوس ہوتے ہیں، اللہ یکدم بارش نازل کر کے خوش کر دیا کرتا ہے۔ فانظر، میں بڑی کتابوں والے علماء کے لیے کہتا ہوں، ایک قول یہ ہے کہ من قبل ہی تاکید ہے، ایک قول یہ ہے کہ من قبل ہی تاکید ہے، اور دوسرا قول میں نے عرض کر دیا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مراد من قبل حاضر وقت، فانظر الی آثار رحمت اللہ، سبحان اللہ، فانظر الی آثار رحمت اللہ۔ ٹھیک ہے، میرے رخ کرے سو تو سیٹی زیادہ بڑے سنے، فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھ تو صحیح اللہ کریم کی رحمت کے نشانات کی طرف، یعنی بارش، دیکھ تو صحیح اللہ کریم کی رحمت کے آثار نشانات کی طرف، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے آباد کرتا ہے زمین کو، کیف یحیی الارض، کیسے آباد کرتا ہے زمین کو، کیسے بارش کے ذریعے آباد کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا، اس کے ویران ہونے کے بعد، اس کے خشک ہونے کے بعد، ان ذلک لمحیی الموتا، سبحان اللہ، ان ذلک لمحیی الموتا، یقیناً وہی، ذلک کا معنی کر رہا ہوں، یقیناً وہی ان صفات والا، یقیناً وہی، چپ کر گئے سارے احباب، ساری محنت آپ میرے اوپر ڈال دیتے ہیں، یقیناً وہی، یہ جو ہم نے صفتیں بیان کی ہیں، بارش نازل کرنا، بادلوں کو جمع کرنا، رحمت کے نشانات، پھر بارش کے ذریعے ویران زمین کو آباد کرنا، یقیناً وہی ان صفات والا، اوپر لکھا ہوا ہے جملہ معترض علی ثبوت قیامت، قیامت کو ثابت کرنے کے لیے درمیان میں جملہ لائے، جو اللہ بارش برسا کر ویران زمین کو آباد کر سکتا ہے، انہی صفات والا، لمحی الموتا، البتہ زندہ کرنے والا ہوگا زندوں کو، وہو علی کل شئین قدیر، زندوں کو زندہ کرے گا، اور ان ذلک لمحی الموتا، یقیناً انہی صفات والا، البتہ زندہ کرنے والا ہے، زندوں کس کو جی، ال موتا، ٹھیک، سورۃ القیامہ 849، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ، اللہ کریم نے بنا دیے اس میں سے، وہ جو خون بن گیا، گوشت کی بوٹی بن گئی، جوڑا بنا دیا مذکر اور مونس کا، الیسا ذلک، کیا نہیں ہے ان صفات والا اللہ، بے قادر، قدرت دینے والا، کس بات پر اللہ، اس بات پر یحیی الموتا، کہ دوبارہ زندہ کرے زندوں کو، کس کو، مردوں کو۔ بڑے حوالے مولانا، تیسرا بارہ، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اذ قال ابراہیم، صفحہ 73، رب ارنی کیف تحیی الموتا، حضرت ابراہیم عرض کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا زندوں کو، کس کو، جھگڑا کیا ہے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ مولانا، یہ قبریں زندوں کے لیے ہوتی ہیں، زندوں کے لیے مکان، زندہ کے لیے کوٹھی، گھر، محل وغیرہ، اور ہماری شرکی میں کہتے ہیں جینا دا جہان، چپ کر گیا ہو، جینا دا جہان تے مویا دا قبرستان، آ جاؤ. اچھا، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، علت وجہ، واللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. وَلَنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَوْهُمْ مُصْفَرًّا زَجَر. اس کا ایک چھوٹا سا جملہ، انتہائی ضد کا ذکر اوپر لکھا ہوا ہے، چلو میں لفظ پڑھوں پھر اوپر والی بات پڑھتے ہیں. وَلَنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر بھیجیں ہم ہوا بھیجیں، پھر فَرَوْهُمْ مُصْفَرًّا، بس دیکھیں وہ کھیتی کو پیلا، ہوا چلے اور کھیتی کو خشک کر کے رکھ دے، پیلا کر کے رکھ دے، تباہی آ جائے. لَزَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، البتہ ہو جائیں گے اس کے بعد یکفرون، نہ شکری کرنے والے، نہ شکری کریں گے. اس کا جملہ مولانا، ان عبد پھر بھی نہیں کریں گے لکھا، یعنی اگر کوئی مصیبت بھی دیکھ لے تب بھی کفر و شرک پر محکم رہیں گے، محکم پکے. میں اللہ اگر کوئی ہوا بھیجوں اور ان کی کھیتی ساری پیلی پڑ جائے، کھیتی ساری تباہ و برباد ہو جائے، پھر بھی نہ شکری کرتے رہیں گے. معذرت کے ساتھ ہزارہ کی جو دوست بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہوں، بالا کوٹ میں پہنچا، وہاں کے لوگوں نے جملہ کہا، نے کہا اللہ ہمارا اور کیا بگاڑے گا، زلزلہ آیا ہے، سارا شہر تباہ ہو گیا ہے، زمین نیچے چلی گئی ہے، سینکڑوں ہزاروں بندے زندہ زمین میں اتر گئے ہیں، ایک ایک گھر سے سینکڑوں سینکڑوں لوگوں کے جنازے اٹھے ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں اللہ ہمارا اور کیا بگاڑے گا. اللہ، میرے پیغمبر کیوں پریشان ہوتے ہو، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تین تشبیہیں آ رہی ہیں، بس یقیناً میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، یہ بھی مردوں کی طرح بن گئے ہیں. جس طرح آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں میرے پیغمبر، جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان کافروں سے بھی بات نہیں منوا سکتے، پھٹن نانال نہیں منے دے دن منے، بڑے ہنسے والے میاں علی دی بولی ہے، پھٹے نال نہیں منے دے دن منے، پھٹے سیاں نال نہیں مانتے نا. آپ کیوں میرے پیغمبر پریشان ہو رہے ہیں؟ جملہ لکھا ہوا ہے مولانا، یعنی اگر پڑھو تو آپ کا تجربہ ہو، یعنی اگر اتنے دلائل کے بعد بھی باز نہیں آتے تو ان کو چھوڑ دو، ان پر مہر جباریت ماری گئی ہے. دوسری تشبیہ، ولا تسمع ثم الدعاء، آپ نہیں سنا سکتے بہرے کو آواز پکار، خصوصاً اذا ولوا مدبرین، جس وقت پھر جائیں درالے کے پیٹ پھیرنے والے ہوں، پیٹ پھیر کر بہرا جا رہا ہے، میرے پیغمبر کیسے آپ اس کو سنائیں گے؟ سامنے ہے اگر تو چلو اشارے سے بندہ کوئی بات سمجھا لیتا ہے، جب ہے بھی بہرا پیٹ پھیر کر جا رہا ہے، اس کو آپ کیسے سنائیں گے؟ جس طرح آپ پیٹ پھیر کر جانے والے بہرے کو نہیں سنا سکتے، ان کو بھی نہیں سنا سکتے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ تسلی دی اللہ کریم نے. تیسری تشبیہ، ومان بہا دل امیو، نہیں آپ راہ دکھانے والے اندھے کو، ان ضلالتہم، بوجہ ان کی گمراہی کے، بابا جب اس کے پھٹکے ہوئے ہونے کے، یہ بھی گمراہ ہو چکے ہیں، جان بوجھ کر اندھے بن چکے ہیں، آپ کیسے ان کی رہنمائی کریں گے؟ ایک آدمی دیکھنے والا ہے، جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لے، اس کو دھکا دو، آنکھیں کھولتے ہی نہیں ہے. اب جب ایک آدمی جان بوجھ کر راستہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، آنکھیں بند کر لی، ہم کیسے دکھائیں گے؟ میرے پیغمبر کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں؟ انہوں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. ایک مثال عرض کی تھی، اشارہ اب کرتا ہوں تفصیل بعد میں. کتابوں میں مثال لکھی ہوئی ہے، صاحب زید ان کا الاسد، زید شیر کی طرح ہے. زید کو شیر کیوں کہا جا رہا ہے؟ جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے، زید بھی بہادر ہے. اب آپ دوست یہ غور کریں، اگر شیر بہادر نہ ہوتا تو زید کو اس کے ساتھ تشبیہ نہ دی جاتی۔ زید بہادر ہے تو ہم کہہ رہے ہیں شیر بہادر ہے، ہم کہہ رہے ہیں زید بھی شیر کی طرح ہے، بہادری میں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اگر مردے سنتے ہوتے تو اللہ ان کو ان کے ساتھ تشبیہ کیوں دیتا؟ میرے پیغمبر، جیسے ہم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ بھی مردے بن گئے ہیں، ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ ورنہ کانوں سے سننا مراد نہیں ہے، دل سے سننا مراد ہے۔ وہ آپ کے مخالف دل کے ساتھ آپ کی بات سنا کرتے تھے، نہیں سنتے تھے۔ تفصیل اپنے موقع پر۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، نہیں سنا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس کو، یؤمن بآیاتنا، جو یقین رکھتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ۔ سبحان اللہ، شاہ صاحب کی پرانی اردو ہے حاشی پر، جو یقین مانے ہماری باتیں، جو یقین مانے ہماری باتیں، سو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فہم مسلمون، بس وہ مسلمان ہوتے ہیں، لکھ کے ماننے بھی لگ جاتے ہیں۔ جلالین نے مانا کیا، مخلصون بتوحید اللہ، جو ایتوں کے ساتھ یقین رکھتے ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ۔ اور اگلی دلیل آ گئی ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری سے، بچپن کی حالت، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کر دی اللہ نے کمزوری کے بعد طاقت، جوانی کی حالت، کمزوری گئی جوانی آئی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر کر دیتا ہے رب کے بعد کمزوری، بڑھاپے کی حالت، نہیں لکھا ہوا، جلدی لکھو اللہ راضی ہو۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر کر دیتا ہے قوت کے بعد کمزوری، یہ بڑھاپے کی حالت، وشيبا اور بڑھاپا، بڑھاپا کر دیتا ہے اللہ، سبحان، پہلے بچپن کمزوری ہے، پھر طاقت آ گئی جوانی، پھر بڑھاپے کی حالت، میدا کچھ ہضم نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، دیکھنے والی طاقت کمزور ہو گئی ہے، اونچا سنتا ہے، آسانی سے چل نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، ایک پنجابی کے شاعر نے کہا، پنجابی سمجھنے والے سمجھیں گے، مٹی کو لوں پانی بڑے ہوں، پھر جوگ تے جوکوں بوٹی، مٹی سے پانی، پانی سے خون، خون سے گوشت، مٹی کولوں پانی بنیوں، پھر جوگ تے جوکوں بوٹی، شکم مائی وچ والدا، شکم مائی وچ وقت معین، شکم مائی وچ تیری بن گئی شکل جنوٹی، بچہ بن کے جگ تے آیوں، تے پنے پھرے لگوٹی، شیر جوانا بڑھڑا ہویوں، نہ ٹر سکے بن سوٹی، جو کچھ پڑیا سب بھول گیا، تیری سک گئی گردن موٹی، دنیا تا زایا کر لئی عارف، رب اکبا نہ کرے کھوٹی۔ یہی کچھ انسان کی حقیقت ہے، ہماری آکڑی ختم نہیں ہو رہی۔ یخلق ما یشاء، سبحان اللہ۔ مولانا، اگر بوڑھے آدمی کو مکھن کھلاؤ تو بلغم بنے گی، اور چھوٹے کو، جوان کو، بچے کو کھلاؤ تو اس کی طاقت بڑھے گی۔ چیز تو ایک ہے، چپ کر گئے ہو، چیز تو گھی کھلاؤ بوڑھے کو، بلغم بن رہا ہے، کیوں ہنس ہے؟ ہاں نہ ہی نہ کرے دے، گل ہوٹو پہ گیا نے، ایسے وہ چپ کر گئے۔ بوڑھے کو اگر کھلاؤ تو سچا دسو، تو سچا دسو اپنا، اگر گھی کھلاؤ بوڑھے کو تو بلغم بنے گی، اور بچے کو کھلاؤ جوان، کیوں ملے چلے یار، ٹھیک آنا بیٹھا، اور بوڑھے کو کھلاؤ بلغم بنے گی، جوان بچے کو کھلاؤ طاقت بڑھے گی۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، دار و مدار خوراک پر نہیں ہے، دار و مدار خوراک پر، خوراک پر دار و مدار ہوتا بوڑھا کبھی بوڑھا نہ ہوتا۔ آ جاؤ، یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے اللہ جو خود چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر اور وہ اللہ کریم علم رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، کس کو کیسے پیدا کرنا ہے جاننے والا وہی ہے، کس کو کیسے پیدا کرنا ہے جاننے والا وہی ہے۔ ویوم تقوم الساعة سبحان اللہ، رب تو سنو مولانا حاجی عبدالرزاق صاحب رب چا، ویوم تقوم الساعة جس روز قائم ہوگی قیامت، یہ کیا مطلب؟ بات چل رہی تھی جوانی کی، بڑھاپے کی، بچپن کی، قیامت کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ ویوم تقوم الساعة جس طرح جوانی پر سوال آتا ہے، دنیا کے شباب پر بھی سوال آئے گا، دنیا کی جوانی پر سوال آئے گا، دنیا کا سوال ہے قیامت۔ ویوم تقوم الساعة تخویف اخروی جس روز قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون بٹ جائیں گے مجرم، تقسیم ہو جائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعة سبحان اللہ، نہیں ٹھہرے ہوں گے دنیا و برزخ میں غیر ساعة سوائے ایک گھڑی کے، سوائے ایک گھڑی کے نہیں ٹھہرے ہوں گے۔ ہارون باقر کی تھے، لک کے بہ لک کے کرسی کے پیچھے لک بہ، شاباش کرسی نہیں پئی، وہ اگو رکھ دے تے منہ بھی چھڑا دے کرسی لک بہ، مالا بے سو غیر سما نہیں ٹھہرے ہوں گے دنیا و برزخ میں سوائے ایک گھڑی کے۔ ان کو قیامت کی سختی دیکھ کر ان کو دنیا اور برزخ میں ٹھہرنا ایک لحظے کا معلوم ہوگا۔ کذالک کانوا یوفکون سبحان اللہ، یہ جملہ علیحدہ ہے، ما قبل کے لیے علت نہیں ہے۔ کذالک کانوا یوفکون سبحان اللہ، اسی طرح پھیرے جاتے تھے دنیا میں، دنیا میں پھیرے جاتے تھے، کیا مطلب؟ جملہ لکھو مولانا، یاد نہیں رہے گا، چائے نحاف سے ختم کر دیے ہیں۔ جس طرح قیامت میں صحیح بات نہ کر سکیں گے، اسی طرح دنیا میں حق چھوڑ کر باطل کی طرف پھیرے جاتے تھے، حق چھوڑ کر باطل کی طرف پھیرے جاتے تھے۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم شریعت کا، جن کے پاس شریعت کا علم، والایمان اور دیے گئے ایمان، ایماندار کہیں گے، العلم کہیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، یہ تمہارا کہنا جھوٹا ہے، یہ تمہارا کہنا کہ ہم ایک گھڑی رہے ہیں دنیا میں، دنیا میں ایک گھڑی رہے ہو، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الى یوم البعث، البتہ تاکید ٹھہرے ہو تم اللہ کے علم میں، کتاب کا معنی کر رہا ہوں، اللہ کے علم میں ٹھہرے ہو، الى یوم البعث دوبارہ زندہ ہونے کے دن تک، دنیا میں اور دنیا کے بعد برزخ میں تم کتنا ٹھہرے ہو، قیامت تک ٹھہرے ہو، ایک گھڑی تمہیں نظر آ رہی ہے۔ فہذا یوم البعث یہ ہے دن دوبارہ زندہ ہونے کا، کیا معنی کیا سمیع، دن دوبارہ، اگر پہلے سے زندہ ہیں قبروں والے سے دوبارہ زندہ کون ہوگا، کمال کرتے ہو۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تم دنیا میں نہیں جانتے تھے، تم تم دنیا میں، تم دنیا میں نہیں جانتے تھے۔ لکھا ہوا ہے اس کفر کے وبال سے یہ صدمہ آیا، اس دنیا میں تو تم نہیں جانتے تھے. نیچے لکھا ہوا ہے, عبارت ٹھیک کرو, وقوع قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. وقوع قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يَنْفَعُ الَّذِينَ صَرَمُوا, پس اس دن نہ فائدہ دے گی ان کو جنہوں نے ظلم کیا. چپ کر گئے, کون سا ظلم؟ شرک والا ظلم کیا. دلیل, ان شرک لظلم عظیم. کیا فائدہ نہیں دے گی معذرتہم, ان کی معذرت. اللہ مہربانی کر, آج ہمیں کچھ نہ کہ معافی دے دے. ولا ہم یستعذبون, نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے. والا ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل شکوا, البتہ تحقیق بیان کی ہے ہم نے لوگوں کے لیے, یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے. فی ھذا القرآن, اس قرآن کے اندر, من کل مثل, ہر قسم کے ضروری مضمون. من کل مثل, ہر قسم کے ضروری مضمون ہم نے بیان کیے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اوپر لکھا ہوا ہے, مگر بوجہ اناد کے نہ مانا, ضد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا, ضدیوں نے انکار کر دیا ہے. ہم نے ضروری ضروری مضامین بیان کر دیے ہیں. من کل مثل کا کیا مانا کیا؟ ضروری مضمون ہر قسم کے. والا انجے تہم بے آیا, نیچے لکھا ہوا ہے قرآن کی کیا تخصیص ہے, قرآن کی کیا تخصیص ہے, یہ تو معجزہ دیکھنے کے بعد کہیں گے. والا انجے تہم بے آیا, اگر آپ ان کے پاس لے آئے میرے پیغمبر, بے آیا فرمیشی معجزہ, کیا معجزہ آگے نہیں لکھا ہوا, کون لکھے گا؟ اگر آپ ان کے پاس لیں فرمائشی معجزہ, قرآن کی کیا تخصیص ہے, فرمائشی معجزہ بھی لیو, پھر بھی لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, ضرور کہیں گے کافر, ان انتم الا مبتلون, نہیں ہو تم, کون؟ پیغمبر اور موحدین. او پیغمبر, او موحدو, نہیں ہو تم الا مبتلون, مگر جھوٹ بناتے ہو, جھوٹ بنا رہے ہو, سچے نہیں ہو. فرمائشی معجزہ دیکھ لے پھر بھی نہیں مانیں گے. صفحہ 211, ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ, انعاد کفار, جلدی کرو مولانا, اور اگر یقیناً ہم اتار دے ان کی طرف فرشتے, یہ فرشتے مانگتے ہیں, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور بولنے لگ جائیں ان سے مردے, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور جمع کر دیں ہم ان کے سامنے تمام چیزیں, سامنے ہیں تمام موجودات غائبیہ ان کے سامنے لے آئے, ما کانو لیومنو, یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ہاں الا یشاء اللہ, مگر یہ کہ چاہے اللہ, اللہ چاہے تو اور بات ہے, نیچے لکھا ہے, اور ان کی تقدیر بدل دے تو اور بات ہے. آ جاؤ, کذالک لذالک, کذالک کاف تالیا, کذالک یعنی لذالک, کیا معنی کیا؟ کذالک لذالک, تالیا علت بیان کرنے کے لیے کاف آیا ہے, کذالک اسی تکذیب کی وجہ سے, کیا معنی کیا؟ از مولانا حسین علی رحمہ اللہ, اسی تکذیب کی وجہ سے, یتبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ, اسی تکذیب کی وجہ سے مہر لگا دیتا ہے اللہ, علی قلوب الذین, ان لوگوں کے دلوں پر, لا یعلمون, جو نہیں جانتے توحید کو. حاشیہ لکھا ہوا ہے کونے پر، باوجود بینات دیکھنے کے یقین نہیں کرتے توحید کا. دلائل دیکھنے کے باوجود توحید کو نہیں مانتے، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. لکھا ہے آخر میں یہ ناکام اور آلیہ کامیاب ہو گئے. فاصبر فاصبر میرے پیغمبر تسلی، آپ صبر سے کام لیجئے، صبر کرتے رہیے میرے محبوب ان کی ایزا کولی و فیلی پر. جب یہ ایسے انادی ہیں، جب یہ ایسے ضدی ہیں، نشانیاں دیکھ کر نہیں مانتے، آپ پھر صبر کیجئے. یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. مولانا وعدے کے اوپر لفظ لکھنا ہے نصرت والا. کون سا وعدہ؟ وہی سورت کے شروع میں کیا تھا، مومن غالب آئیں گے، کافر ناکام ہوں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ مولانا ارشد؟ نصرت والا. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. اس کے نیچے لکھے آخر میں یہ ناکام والے کامیاب ہوں گے. لا یستخفنک، معنی لکھا ہوا ہے نہ بے برداشت کر دے. یہ تو مشکل سا معنی ہے. ایک اور، لا یستخفنک، نہ بے حوصلہ کر دیں آپ کو، نہ بے حوصلہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ لوگ لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے. جملہ لکھو مولانا، تسلی نہیں ہو رہی ہے. لا یستخفنک، ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی کر کے ان کے لیے بد دعا نہ کر بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی کر کے ان کے لیے بد دعا نہ کر بیٹھیں. ایسا نہ کرنا میرے محبوب.